Seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. No, oprócz pomocy dla prześladowanych, konwencja stambulska wprowadza też ideologię, powiedział w Trójce szef kancelarii premiera. Nowe otwarcie i budowę ruchu społecznego zapowiada sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. W serwisie też nasza korespondentka z Nowego Jorku o tym, że miastu grozi bankructwo. Wypowiedzenie konwencji stambulskiej będzie decyzją rządu i większości parlamentarnej, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał jednak, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Został złożony wniosek do Ministerstwa Rodziny przez ministra sprawiedliwości. Jeśli chodzi o umowy międzynarodowe i działania mające konsekwencje międzynarodowe, to oczywiście podejmuje takie decyzje rząd. Michał Dworczyk mówił też, że przeciw konwencji opowiada się wiele osób i środowisk. Jest to dokument, który pod absolutnie słusznym celem, używając słusznego celu, jaką jest ochrona kobiet, przeciwdziałanie przemocy, przemyca również pewne cele ideologiczne, z którymi nasza formacja się nie zgadza. Minister dodał, że w polskim porządku prawnym są rozwiązania, które chronią kobiety, osoby słabsze czy prześladowane. Do tego nie trzeba wprowadzać dodatkowej ideologii, zaznaczył Michał Dworczyk. Szykujemy nowe otwarcie. Jego elementem ma być budowa ruchu społecznego, powiedział w radiowej Jedynce sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Na pytanie o ewentualną zmianę nazwy i logo Platformy Marcin Kierwiński odpowiedział, że PO jest i będzie. Rzeczywiście przygotowujemy się na nowy sezon polityczny, przygotowujemy nowe otwarcie, przygotowujemy otwarcie partii na nowe osoby, osoby, które po kampanii Rafała Trzaskowskiego chciałyby nas zasilić i równolegle Rafał Trzaskowski, podkreślmy to, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, czyli osoba, która będzie uczestniczyła i zmieniała Platformę także, będzie budował ruch społeczny. Jak mówił poseł Kierwiński, ruch ma być propozycją dla osób, które chcą być aktywne, ale nie mają zamiaru wiązać się z partią polityczną. Tragiczny wypadek na węźle Konotopa w Warszawie. Na zjeździe na trasę S2 w kierunku lotniska Chopina kobieta jadąc samochodem uderzyła w bariery. Samochód się zapalił. Służby ugasiły pożar, ale w aucie nie było kierowcy, mówi Kazimierz Jaworski ze Straży Pożarnej. Po przeprowadzonym rozpoznaniu wokół terenu odnaleziono leżącego człowieka na pasie poniżej estakady. Lekarz stwierdził skąd tej osoby. Kobieta spadła na jezdnię pod wiaduktem. Na węźle Konotopa są utrudnienia w ruchu. Nowy Jork pogrąża się w najgorszym od 50 lat kryzysie gospodarczym. Wcześniejsze zamknięcie miasta, pandemia i zniszczenia podczas rozruchów spowodowały, że miasto jest na granicy bankructwa. Nowojorskie hotele świecą pustkami. Większość z nich zamknięto. W nielicznych zaś władze miasta umieściły bezdomnych. Hotelarze protestują, bowiem bezdomni dewastują je. Zamarła turystyka, która przynosiła miastu każdego roku ponad 44 miliardy dolarów. Nie działa również ponad 60% restauracji, barów i sklepów. Broadwayowskie teatry, opera i filharmonia zamknięte będą do końca roku. W tragicznej sytuacji są artyści, którzy nie mogą liczyć na żadne źródło dochodów. Odwołano również nowojorski maraton, jedną z najbardziej dochodowych imprez, na której miasto zarabiało ponad 400 milionów dolarów. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Jeden z ostatnich będących w prywatnych rękach autoportret Rembrandta zostanie sprzedany na aukcji w Londynie. Niewielkie płótno przedstawia 20-letniego malarza u progu sławy i zamożności. Przewidywana cena to 15 milionów funtów. Elegancki kapelusz, jasne spojrzenie, pewny wzrok. Rembrandt van Rijn w Amsterdamie jest od roku. Właśnie namalował lekcję anatomii pana Tulpa. Szokująco realistyczną wizytówkę pierwszego wielkiego chirurga Niderlandów i wizytówkę młodej nauki zjednoczonych prowincji. Właśnie zaczął się jego czas. Niedługo wprowadzi się do pięciopiętrowego domu. Poślubi piękną Saskię. A ten obraz jest jego wizytówką. Szykowne ubrania wysyłają kupującym jasny sygnał. Patrzcie, jestem już wam równy. Rembrandt nie wie, że los jeszcze z niego zakpi. Możni młodej republiki wkrótce się od niego odwrócą. Jego obrazy wyjdą z mody. Autoportretów będzie jeszcze wiele. Na końcu oczy przygasną, pewność siebie zniknie. Ruina finansowa, bezimienny grób w Westerkerk. Ale to jeszcze przed nim. Nie poganiajmy historii. Na razie dajmy mu się cieszyć. Na razie Amsterdam i cały świat stoją przed nim otworem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek bardzo ciepły, w niektórych regionach nawet upalny. Nad morzem około 26 stopni, w centralnej Polsce około 30, a na Dolnym Śląsku 33. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale po południu na zachodzie i w centrum rosnące do dużego i tam możliwe przelotne deszcze i burze, także z gradem. W czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witam wszystkich kibicujących niskim cenom. Proszę Państwa, Marian, chodź szybko, o wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Pozostało jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6:06. Byle do 13:00. I tak byle do 13:00 dalej w studiu bez okna. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Darek Pieruk czeka na Państwa telefony. 22 i 7 trójek. Sylwia Hej czuwa nad wszystkim. Piotr Stelmach jest moim partnerem, ale w tej chwili jest za szybą. A za szybą widzę też Agatę Honcie i Katarzynę Kłosińską, które niedługo pojawią się z nowymi wyrazami. People, did you hear about the fortune of the Greeks? The Trojan horse won the war and snatched the golden fleece. There were women screaming, soldiers breaking down the door. Even Icarus was flapping to escape the Minotaur. It happened suddenly, Athens fell into the sea. The dream had ceased to be the death of democracy. You can't slave away your life and never pay it back. 'Cause money is the law, so get your hands behind your back. You don't need to know what we have put upon your plate. And you don't need no oracle to recognize your fate. It happened suddenly, Athens fell into the sea. The dream had ceased to be the death of democracy. Sparta fought with sandals on their feet. Now they're selling sneakers on the corner of the street. It's a joke that isn't funny. It's a room without a door, and it's only printed money. So just go print some more. The truth is plain to see, and we all knew it. Athens fell into the sea. I guess we blew it. The dream had ceased to be the death of democracy. death of democracy. Kula Shaker, ta piosenka, która wchodzi do głowy, chyba na cały dzień mi zostanie. No zdecydowanie, tak, cała płyta K2.0, bardzo gorąco Państwu polecamy, Death of Democracy. Językowo to się mówi w ostatnich latach tak, psycholożka, dyrektorka i tak dalej, i tak dalej. Za szybą, proszę Państwa, dwie nasze językoznawczki. Językoznawczynie. Wczki. Zobaczymy. Zaraz się zapytamy. Zobaczymy, usłyszymy, co one powiedzą na to. Gabi, może byśmy rozdali jakieś prezenty, bo tak jakoś... Tak, bo to jest ten czas. Bo to jest ten czas. 71335, zacznijmy od numeru. 71335, Kundel, Artur Rojek, to jest nasza płyta tygodnia, dwa egzemplarze czekają. W tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Był żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Artur Rojek, Kundel. Płyty już się rozeszły. Sprawne ręce Sylwii Hej szybko wylosowały dwie osoby, które płyty otrzymają, ale niech to będzie niespodzianka. Potrzymamy Państwa w niepewności. Tymi ręcyma, proszę Państwa, Sylwia rozdała. Tymi ręcyma. 22 i 7 trójek, Darek Pieruk przy telefonach, ale są maile też. 13 liczbą albo słownie, małpa polskieradio.pl. Ja to mam w ciężarówce wielką szybę jak ekran w kinie. przez który widać pieniny, napisał pan Marcin. Radio stereo, w którym Trójka pięknie gra, ma się robotę jak marzenie i takie widoki. Ja bym chciała zapytać, czy ktoś z państwa ma widok na morze, bo to jest najcudowniejsze, co może być. A pochodziłaś ostatnio po plaży? Pochodziłam i znowu pochodzę. Tak powiedzmy. Coraz więcej osób, jak państwo przeglądają mój profil facebookowy, gdzie mamy wspólne zdjęcie z Gabi ze studia właśnie zaraz z audycji, pyta, czy ja byłem w Dąbkach. Otóż nie. Tam nie spotkano w tym roku Stelki. Może to był jakiś tak zwany... Czyli może być dwóch Piotrów Stelmach. Może być, tak, dokładnie, tak jak na Facebooku, nawet sześciu. Jakiś sobowtór. Jeżeli chodzi o retro, bo za chwilkę kącik językoznawczy, jeżeli chodzi o retro, no to teraz państwa chyba zaskoczymy. When I see my baby, what do I see? Poetry. Poetry in motion. Poetry in motion. Walking by my side. Her lovely locomotion keeps my eyes open wide. Poetry in motion. See her could never move that way. I love every movement. There's nothing I would change. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. All that I adore. No number nine love potion could make me love her more. Oh, oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Kiedy to było? Nas nawet podejrzewam w wieloletnich planach nie było wtedy, 61 rok. Miejsce pierwsze na liście Billboardu i Poetry in Motion Johnny T. Lotson. A tymczasem w studiu już nie jesteśmy sami. Katarzyna Kłosińska i Agata Honcia. No, zaraz. To dzień ładnie dobry. Trzeba zapowiedzieć. Astronomia języka. Witamy was, językoznawczki. Językoznawczynie. Językoznawczki może być. Może. Skoro tak powiedziałeś, to pewnie tak może być. Bo psycholożki, bo doktorki, bo dyrektorki i tak dalej. No tak, to trochę inna historia, ale bo dzisiaj będziemy mówić o czymś innym zupełnie. A ja powiem na początku, oczywiście przypomnę, że mówimy tutaj jako członkinie zespołu Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego, działającego przy Centrum Współpracy i Dialogu i działającego na witrynie www.nowewyrazy.uw.edu.pl. To jest bardzo ważne. Mogliśmy, Kasiu, inaczej nazwać ten kącik. Wiesz? Ja. Językoznawcze Koperniczki na przykład. No. Ale w naszym gronie jest też kolega, który mamy nadzieję za jakiś czas zacznie tutaj gościć, więc ta forma żeńska jednak byłaby trochę uwłaczająca. Okej. Znaczy ja wiem, czy uwłaczająca, dlaczego? No ale nie odpowiednia. Nieodpowiednia. Co dzisiaj, drogie panie? Dzisiaj o słowach dwulicowych, czyli o słowach, które nas oszukują, czyli o takich słowach, które nas wpędzają w maliny. W maliny się wpędza? Tak, wpuszcza się w maliny i wpędzają w manowce. Zaprowadzają na manowce. Zaprowadzają na manowce, właśnie. Takie wredne słowa, takie wredne słowa, tak, słowa dwulicowe. Tak. Jednym z takich nowych frazeologizmów jest na przykład to stan umysłu. Nie wiem, czy zetknęliście się z tym. Oczywiście. I co? Jak używacie tego? Czy słyszeliście? Radio to stan umysłu. Trójka to stan umysłu na przykład. No właśnie. I co to znaczy? To znaczy akurat w tym przypadku bardzo pozytywnie. Właśnie. A zetknęliście się na przykład, ta baba od fizy to stan umysłu. O, oczywiście. No tak. I co to wtedy znaczy? No, niekoniecznie pozytywnie. No to właśnie. Jest inny świat wtedy. Taki inny świat, którego nie rozumiemy, prawda? I który nam nie odpowiada, bo w tym się kryje bardzo wyraźna ocena. Taka dezaprobata. Tak. A to pierwsze właśnie wręcz przeciwnie, aprobata. No to jak tu się dogadać, prawda? Jak mamy takie, to stan umysłu i teraz nie wiemy, co kto ma na myśli, mówiąc to. Są jeszcze inne. Jest dawno wiele. Na przykład z Bożej Łaski. Artysta z Bożej Łaski to jest kto? To jest ktoś... Nie wyszło mu chyba, tak? Chyba mu nie wyszło. I dzisiaj rzeczywiście przede wszystkim w tym znaczeniu używamy tego właśnie frazeologizmu. Taki artysta z serii Po co ta melodia? Po co ta melodia i w ogóle po co ten głos i po co to? W ogóle po co to? Ale to jest nowsze znaczenie, które się utrwaliło, a wcześniej było zupełnie inaczej. Na początku mówiono król z Bożej Łaski. A nawet z Bożej Łaski król i ten szyk był ważny i wtedy było wiadomo, że ten z Bożej Łaski król to jest ten, którego władza zależy od Boga, jest czyli dana przez Boga. Namaszczony przez Tak. Potem był artysta z Bożej Łaski rzeczywiście, czyli ten o wyjątkowym talencie, nie musiał się uczyć, a wychodzą mu wspaniałe rzeczy, świetne dzieła. Bóg mu dał, właśnie Boża Łaska dała mu ten talent, a potem się zrobił taki fikołek językowy i odwrócił się znak wartości i ten z Bożej Łaski zaczął oznaczać właśnie tak ironicznie tego, który nie ma tego daru, nie ma tego talentu. Ale pojawił się też ekwiwalent tego wyrażenia, jak mi się wydaje, pożal się Boże. Tak, artysta pożar się Boże. Tak, a jeszcze innym takim wyrażeniem, które właśnie tak nas oszukuje, które jak tutaj Agata powiedziała, robi fikołki, to jest bardzo też ciekawe, jest Dzień Konia. Mieliście kiedyś Dzień Konia? Oczywiście. I co to wtedy? Powiem tak, w pokoju 103 na Myśliwieckiej, gdzie siedzę razem z Adamem Sobierajem, bardzo często jest Dzień Konia. I co to wtedy się dzieje? Jaśniej, siostro, jaśniej. Wszystko się dzieje, po prostu przychodzi co dobre. Jest nawał pracy, różne rzeczy się rozsypują, coś nie wychodzi. Mówimy, Adam, dzisiaj jest Dzień Konia. A to jest z perspektywy tego, kto się tym koniem zajmuje. Ale również mówi się, że ktoś ma Dzień Konia, jeżeli wszystko się udaje. Czyli właśnie, dla jednych to jest Dzień Konia, to jest coś takiego, dzień, w którym się nic nie udaje i mamy pecha, a dla innych to jest taki dzień, w którym się udaje. Co ciekawe, to się wywodzi stąd, że w stajniach różnych, w których ludzie się zajmują końmi, jest zawsze jeden dzień i w stajniach, na których ludzie, gdzie są konie służące do jeżdżenia, jest zawsze jeden dzień, w którym konie nie są ujeżdżane, tylko po prostu sobie odpoczywają, a ten dla tego stajennego, czy tylko właściwie dla jeźdźca, jest wtedy Dzień Konia, ponieważ on musi sprzątać i musi się obsługiwać, że tak powiem, te konie. No więc dla konia Dzień Konia jest czymś pozytywnym, a dla tego, który normalnie by sobie pojeździł na tym koniu, ten Dzień Konia jest czymś negatywnym. Więc to jest też takie słowo, powiedziałabym, dwulicowe. Tak samo jak handicap. Co to jest handicap? Albo jakaś przeszkoda, albo coś, co komuś pozwala osiągnąć lepszy wynik, jakaś korzyść, jakieś ułatwienia. I ta dwuznaczność, którą mamy w języku polskim, odzwierciedla dwuznaczność, która jest w języku angielskim. Tak samo handicap to albo przeszkoda, utrudnienie, albo wyrównanie. No i właśnie są takie słowa... Dlatego jak startuje dwóch zawodników i jest handicap, to dla jednego jest wyrównanie, dla drugiego to jest przeszkoda, prawda? Utrudnienie. Tak. Chociaż po angielsku tam jeszcze jest coś innego, ale zasadniczo właśnie mamy te dwa punkty widzenia. No i konkluzję możemy taką przytoczyć, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale i wszystko jest relatywne. I stąd te fikołki. Zależy, jak się siedzi, to się takie fikołki robi językowe. Ale cały czas w mocy jest pytanie, jak w takiej sytuacji się dogadać, skoro mamy wyrazy i wyrażenia o przeciwstawnym znaczeniu. Czy jesteśmy w stanie się porozumieć? A nie myślicie, że na przykład uśmiech jest dobrym kluczem do tego? Uśmiech zawsze. No i kontekst. To, czy oczywiście, i kontekst oczywiście, ale oczywiście czasami, no jak ktoś powie, no ona to jest taki stan umysłu, ta kobieta to stan umysłu, no to rzeczywiście musimy bardzo dobrze wiedzieć, czy się te osoby lubią, czy nie, żeby stwierdzić, co to jest, w jakim znaczeniu zostało użyte to słowo, to wyrażenie stan umysłu. Językoznawczy stan umysłu, czyli Honcia i Kłosińska. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, chyba dziękujemy. Chyba dziękujemy. I jeszcze strona. www.nowewyrazy.uw.edu.pl. Bardzo, bardzo dzięki. Reckless Paradise, Billy Talent. Polecam klip do tego utworu. No niestety nie jest zbyt optymistyczny, ale warto zobaczyć. Zbliża się 10:30. Nie poznaję koleżanki, taki utwór wybrać. No, a dlaczego nie? No. Bardzo dobrze tam gitara brzmiała. Jazda bez trzymanki taka. Ty i ty? Takie rzeczy? Oczywiście. No, no, przepraszam, przerwałem. Wybiłeś mnie z uderzenia, jak to się mówi. W każdym razie chciałam przypomnieć. 13@polskieradio.pl. Liczbą bądź słownie, bez polskich liter. I widzę, że pan Andrzej odezwał się na moje pytanie, czy ktoś z państwa ma widok na morze. I pan Andrzej pisze, że morze spokojne, cypel w rewie prosi o wybór. Po lewej stronie Zatoka Pucka, po prawej odsłania się morze. Po prostu to jest coś, czego najbardziej zazdroszczę. Taki widok z okna. Antosia, Ula i Andrzej, to mogę dodać, że całą rodziną tak napisali. No, pozdrawiamy właśnie, i zazdrościmy. Mają państwo takie widoki. Prawie 10:30. Co my tu mamy? No znowu Gabi i jej wybór. O, Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mija 10.30 i ja chciałam przypomnieć, mam nadzieję, że teraz nie zostanę wybita z uderzenia, że Dariusz Pieruk czeka na Państwa telefony. Widzę w jego oczach, że chciałby usłyszeć jakąś ciekawą historię. 22,7 trójek. I jeszcze mamy drugą sprawę, którą mieliśmy rozwiązać. Bardzo proszę. No tak, to są płyty tygodnia, bo przecież tak powiedzieliśmy, że się rozdały na pniu. Pani Katarzyna z Pińczowa i pan Szymon z Nowych Skalmierzyc otrzymują album Artura Rojka Kundel. Mamy nadzieję, że się będzie dobrze słuchało. Wiesz co, Gabi? Myślę sobie o pierwszych słowach piosenki, która za chwilkę nastąpi. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. I myślę sobie, że na przykład chciałbym, żeby za kilka miesięcy nikt z słuchaczy tak nas nie podsumował. Dobrze audycji, by było. W audycji Byle do 13. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20. Wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. I'm za 22 minuty, 3 właściwie godzina... 11, chciałem powiedzieć 23. Nie wiem, co mi się dzieje, ale być może to przyzwyczajenie z wieczornych audycji. Brak tlenu, bo tu nie ma okna, to dlatego. Być może tak. Dziękujemy Państwu za wszystkie piękne zdjęcia z oknami, z widokami na morze i na piękne przestrzenie. Czekamy na kolejne. No i 22.7 trójek Darek Pieruk przy telefonach. Coś o tańcu, a później Martin Gore, Depeche Mode. Jeśli nowa herbata pachnie trochę jak śmierć, wydostać się z niej mogę jabłkowym makowcem. Lecę na rezerwie, nie mogę odnaleźć. Nie umiem tańczyć. Bardzo mi się ten tytuł podoba. Nie jestem jedna w takim razie. Naprawdę? Tak wyszło. A ty dobrym tancerzem jesteś? Ja wychodzę z założenia, że nie ma osób, które nie umieją tańczyć. Każdy robi to na swój sposób. Oczywiście muzyka w tańcu mi nie przeszkadza, to tak. Ale przypomnę, że na naszym trójkowym Facebooku można zobaczyć zdjęcia z naszego cudownego studia. Oldschoolowego. Tak, w boazerii. A teraz, czy to jest ten moment, kiedy otwieramy kącik, kuferek Piotra Stelmacha? To znaczy kuferek z kawą. Proszę państwa, niech tradycji stanie się zadość. Naprawdę, to nie jest żaden efekt z komputera. Bardzo aromatyczna. Taka powinna być kawa. Ciemna, mocna, konkretna, aromatyczna. Smacznego życzę. No. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy państwa na kawę. Zapraszamy państwa na luz. Kilkanaście minut luzu, przerwy w czymkolwiek, czego państwo nie robią. I zapraszamy tak. Like a baby in your arms, be gentle with me, I'd never willingly do you harm. Apologies for all you seem to get from me. It's a question of trust, it's a question of not letting what we've built up crumble to dust. It is all these things and more that bring us together. You know each and every one. It frightens me. I need to drink more than you seem to think before I'm anyone's. And you know it's a question of lust. It's a question of trust. It's a question of kawa rozlana, czyli to jest ten moment, kiedy możemy otworzyć tajemniczy kuferek Piotra Stelmacha. I jestem ciekawa, co dzisiaj z niego wyskoczy. I od razu cię zapytam o to, jakie były okoliczności zrobienia takiego wywiadu, bo to mnie zawsze interesuje, jak się jedzie do takiej gwiazdy. To było bardzo dziwne, wiesz, dlatego, że ukazała się płyta Spirit zespołu Depeche Mode, był 2017 rok, a my mieliśmy 55. urodziny, trójka miała mieć 55. urodziny. I dostaliśmy no, krótki strzał w piątek po południu, Gore, Londyn, najbliższy poniedziałek, czy tak? No w takich momentach to się chyba zawsze mówi tak. Nie można było odmówić, no bo byłoby to przedziwne zupełnie. Oczywiście, że jedziemy, oczywiście, że lecimy, robimy wywiad, przeprowadzamy wywiad i robimy to w związku z tymi urodzinami trójki. I ja tak poleciałem do Londynu i ze wszystkich trzech spotkań, które dotychczas zaliczyłem, tak nieładnie powiem, z Martinem Gore, to było takie najbardziej frontem do klienta, bo podczas innych rozmów on był niesamowicie rozbawiony. No jakoś niesamowicie rozśmieszony, rozbawiony, rozchachany. A to było takie bardziej do wewnątrz, do środka. I cieszę się z tego wywiadu. Całkiem niedawno przypominałem jego fragmenty, a państwo na to jeszcze, jeszcze, jeszcze. Bardzo proszę, w latach 80. jako bardzo młodzi ludzie zwracaliście uwagę słuchaczy na problemy społeczne. To nie był tylko zespół popowy. Choćby w takich piosenkach jak Everything Counts czy New Dress. I Martin na to mówi... No tak, w tamtym okresie, kiedy zaczynaliśmy i byliśmy bardzo młodzi, rzeczywiście nasza muzyka była, przyznajmy to, bardzo popowa. I think back then, when we first started, we were very young and, you know, our music was very pop and by around, you know, 1983... Tak mniej więcej, około roku 1983 osiągnęliśmy już całkiem konkretny poziom popularności. Zaczęliśmy jeździć po całym świecie, byliśmy nawet w Azji. And I think that helped us to myślę, że to pozwoliło nam dosyć szybko dorosnąć i otworzyło oczy na to, co dzieje się na świecie. I pewnie dlatego to wtedy właśnie pojawiły się z naszej strony pierwsze próby odnoszenia się do kwestii społecznych oraz komentowania ich. No właśnie, lata 80., bo przecież tak często one powracają we wspomnieniach waszych fanów. Czy to dla ciebie jako artysty była złota era? Uśmiechnął się i powiedział, nie no, może nie aż tak. Not really, no. I think the 80s was such a weird... Myślę, że lata 80. to taki bardzo dziwny, specyficzny dla nas czas. Można opatrzyć go tytułem era, w której wszystko jest dozwolone. Teraz, kiedy oglądam zdjęcia zespołu z tamtego okresu, aż w szczególności zdjęcia samego siebie, myślę, co ja wyprawiałem na Boga. Jednocześnie nie mogę powiedzieć, żebym tego jakoś specjalnie żałował. Wiesz, byłem młody, przynajmniej sobie poeksperymentowałem. Już chyba lepiej, że w taki sposób się ubierałem, niż miałbym teraz spojrzeć na zdjęcia i zobaczyć się w zwykłych jeansach i t-shircie. Powiedziałem, ale to też w pewien sposób stworzyło wizerunek zespołu Depeche Mode. Przypuszczam, że w jakiś sposób pomogło zwrócić na nas uwagę. Maybe it detracted from the band as well, though. Maybe it turned a lot of people off. Po części wykreować nasz wizerunek, ale może jednocześnie odciągało trochę uwagę od samego zespołu i zraziło do nas wielu ludzi. Jeszcze takie pytanie. Bardzo dobrze pamiętam moment, kiedy je zadałem. Byliśmy uśmiechnięci, ale zrobiło się poważnie, tak pozytywnie poważnie. Zapytałem Martina Gore, czy wierzy w dobro? Powiedział tak i muszę przyznać, że są na świecie dobrzy ludzie. Yeah, I mean, I have to say that the world is full of good people. Z całą pewnością tak jest. Ale myślę też, że obecnie podejmujemy bardzo wiele złych decyzji. I to jest jedna z wielu rzeczy, które mnie bardzo dołują. Miałem wrażenie, że ludzkość cofa się. Dokładnie tak, jak mówi o tym nasza piosenka Going Backwards. Sam początek płyty Spirit. Jest jeszcze inna kwestia, która wprawia mnie w przygnębienie, którą obserwujemy w Ameryce niemalże na co dzień. Te strzelaniny policyjne, w których giną czarnoskórzy obywatele. Nothing had really changed since the 60s, when the civil rights, you know, movement had like supposedly, you know, changed so much. Można było wręcz odnieść wrażenie, że od lat 60., kiedy to powstał ruch na rzecz praw obywatelskich, rzekomo tak wiele zmieniając, tak naprawdę nie zmieniło się nic. Słowa refleksyjne, utwór Refleksja, na który sobie pozwolili w 1984 roku, tak naprawdę będąc jeszcze, powiedzmy sobie to szczerze, proszę Państwa, młokosami. Ludzie są ludźmi. People are people. Wciąż nie rozumiem, co sprawia, że ludzie się nienawidzą. People are people, Depeche Mode. Martin Gore, specjalnie dla Trójki. Z 2017 roku, a ten utwór z roku 1984. A czy ty chciałeś kiedyś zostać piosenkarzem? Never. Never ever. Zdradzę trochę kuchni radiowej, po prostu Piotr Stelmach cały czas tu śpiewa, gra na perkusji. Szkoda, że państwo tego nie mogą zobaczyć. Jak? Chociaż może ja pokombinuję. Zwłaszcza jak grają Depesze. No to jeszcze do 11. Wdzięczny temat. Bardzo. It's Only Love. The Beatles. I get high when I see you go by. My oh my. When you sigh, my mind side just flies. Butterfly, why am I so shy when I'm beside you? It's only love.